zetten. Maar dan gaan we kijken naar de laatste act van Kersvers. Ondertussen haal ik even mijn schoenen op, want de sokken zijn er week. Oh, mijn schoenen ook. Jammer. Oh, daar gaan ze, daar gaan ze. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ze hebben allemaal de regen getrotseerd voor jullie. Lieve mensen, wij gaan kijken naar Gonza. En Gonza, die kwam niet uit Nederland, niet uit Frankrijk, niet uit Zweden, maar helemaal uit Chili. Dat was red. Hebben we nog een ander wie? Gonza gaat zich even klaarmaken. Hij gaat voor jullie jong leren. Maar niet zomaar jong leren, want zoals je ziet, er komt een hele hoop op podium op. Ik heb hem nog niet gezien, want ik was zelf heel druk bezig met de bingo. En voor handjes omhoog, wie was er bij de bingo? Dus ik heb hem ook nog niet gezien. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Iets met jong leren, dat is alles wat ik heb begrepen. Dus wij gaan kijken naar Gonza met de show Nora, helemaal uit Chili. Ik denk trouwens ook dat we echt een hele goede beslissing hebben gemaakt om met z'n allen hier onder die tent te gaan zitten. Hè? Het is gewoon al een half uur keihard aan het regenen. Terwijl bijna er echt zei dat we Kersvers droog konden doen daar. So long for technology. Ik weet niet wie ik nou moet gaan vertrouwen de rest van het weekend. Want dit gaat morgen en overmorgen ook weer gebeuren, denk ik. Maar halleluja, we hebben deze regentent. Ik ben zo blij met dit alternatief. I have very wet socks. Let me offer my socks. Is. Dus zometeen als Gonza klaar is, dan staan er op de hoeken bij de uitgangen overal achter jullie types in het roze. Ze hebben pitmachines, donatie, cashboxen en QR-codes. Technology, toch wel, toch wel, toch wel. Bij de radar, QR-codes, yeah. Al het geld gaat naar de artiesten. Ook naar Eline die niet heeft kunnen optreden vandaag. Hopelijk morgen en overmorgen wel. En naar Emma en naar Marcelin en naar Gonza. En Gonza zit daar. En I think he's ready. Lieve mensen, een heel